الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب صاحب السلعة أحق بالسهم باب دې په بیان لري کې چې د سودا او سامان مالک د ریټ او نرخ لګولو زیات حقدار دی. ریټ باندې څوک لګوي چې هغه د سودا او د سامان مالک هو. به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابو التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار آمنوني بحائطكم وفيه خرم ونخل. الحديث مخي باب حرم المدينة كتاس النتير شو 1868 نمبر حديث مصنف رحمة الله عليه رباب كذير فارد رواية رانو النبي كريم صلى الله عليه وسلم کوم ځای کې مسجد او جماعت جوړولو د ځمکې مالکانو له ویلو چې تاسو ریټ مقرر کړئ او تاسو د دې د سمن او د پیسو اندازه ولګوي. سامنونی بحائطکم وفيه خرب ونخل په دغه ځای کې کندرات او د کجورو بوټي. باب کم یجوز الخيار دا باب د په بیان دی کې اسمر مدب اختیار وی بائع او مشتری یو سودا وکا نو دای له سمر مد اختیار د شپاغي کړه سودا یو بل واپس کول شي. په اصل کې خيار دو قسمونه دي. یو له خيار او شرط وی په عقد البيع کې احد المتعاقدين دا شرط لګی چې په دې معلومه موده کې بدله دا اختیار وي کدا بيع او دا معامله فسخ کول غواړي نو فسخ کول شي. دا خيار الشرط وي. دا په اجماع او اتفاق د اهل علم سره مشروع ده چې رسول کې او خرڅون کې یو سودا چې اخلي نو دا وي اماله به دومره مده اختیار وي و دا اختیار مشروع دی په اجماع سره. خو د اهل علم او د ائمه اختلاف بیا په دې کې شته چې د دې خيار مدت به څومره وي. امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله وي درې ورځې پورې به دا خيار شرط وي. لکه تر درې ورځې پورې دا سیس که زما خوښ نه شو نو زه به درله واپس کوم. یا بائع وي درې ورځې کې زما سلا پرانه نو دا سیس به درنه واپس اخلم. نو تر درې ورځو پورې دا خيار دی. ځکه امام دارقطنی په سنن کې حدیث ذکر کړی چې الخيار ثلاثه ايام. خيار شرط به تر درې ورځو پورې وي. خو دغه روایت سندن ضعیف دی ثابت نه دی. بل یو روایت کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حبان بن رقیز رضی الله عنه لویلی دا ساده صحابی اکثر به معاملات او بیع کې دوکشو تاوانی بشو. نبی اسلام مرلوی ته چې چانه شی اخلی ورلوای چې ما سر به دوکنی او مال به درې ورځې اختیار وي. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې د خيار دا مدت ذلك د مبيعات په اعتبار سره اختلاف راځي. د هر مبيعي ځان له مستقل خيار ده. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه وي چې د دې لپاره څه شرط نسقید نشته چې دا به یادري رضی یا بدور رضی. پس عمر ابو دبان چې دا بائع او مشتری په خپل منځ کې متفق شول نو کاغذ دري رضی کده دریو نسیواوي که کموي نو دا مده کې ورله اختیار ده. او دا پرې مسله کې راجح و غرق قول نه په مذهب حنفی کې دا د صاحبین قول هم دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړي. دارنګي علامه ابن القیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې تفصیل سره دا مسله ذکر کړي، ترجیح دی له ورکړي. دغه صحیح حدیث د سنن ابي داود کې راغلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی المسلمون علی شروطهم، مسلمانان به خپل شرطونو پابند وي. نو په خپل اتفاق باندې چې یو موده وټاکله، نو دغه موده کې د لپاره خيار دی. او دویم قسم دی، هغه ویل شي خيار مجلس، دغه فرصت به فراغي وضاحت او تفصیل را روان دی. فبه قال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. بائع ومشتري فدي سودا ولين دين كي اختيار دي ورلا ترسوچ دي يوم النجدا شويني او يكون البيع خيارا یا په دې بیعت لري خيار مقرر کړی. قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. نافع وي تراوی د دې حدیث دی، عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې وکړ یو شی د چا نه واغسته د بخوخ شو، نو د دې مرګري نه بجدا شو، دې لپاره چې تفرق راشي او د واپسی اختیار پکې دی نه چې بیعت تمام شي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بايع ومشتري لاختيار ده تركم جدي جدا شميني. وزاد احمد حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك لابي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. باب اذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع. بعد ته بیان دلی کی فشر د خيار متعين نکي نو بیا بيع جائز ده کنه، تعين نو کو د خيار دا بيع څنګه جائز ده کنه. دې مسله کې د اهل علم اختلاف دي چې کله بائع او مشتري خيار مطلق ذکر کو او دای مقید نکو پس مودی سره، دای وی چې ما او تعالی اختیار ده خوري اختیار مقرر مودی ذکر نه کچدا، اختیار دو ورځې دی، درې ورځې دی، لس ورځې دی، کمیاش دی، راهي ادا بیع جایز ده کنه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا عقد باطل ده، اختیار خو ذکر خو خدای سم مودی ذکر نه کا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چدا بیع فاسد دا، اصل بیع خو صحیح شو خدا فاسد شرط پکراوه، نو یادی دا بیع فسخ کی یادی دا مده مقید کی. امام وزاعی او ابن ابی لیلا رحمهم اللہ وی چدا شرط باطل لی و دا بیع جائز دا، دا کم شرطی چی لگولی چی ما دا فار با اختیار وی حقی دی ورسر نده مقرر کرده چی دو رضی بی کدری رضی بی زیاد بی کم بی، نو بیع صحیح شو او دا شرط باطل شو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح دی له ورکړی دا چې کله بائع او مشتری دا خيار مطلق ذکر کی او سقید ور سره ورل لګی چې یو ورځ دی یا دوه ورځې یا ډیر یا لږ، نو په دې کې بدری رضی موده وی چې کله خيار مطلق ذکر کو نو موده به صرف دری رضی. ذکر حدیث حبان ابن منقذ رضی اللہ عنہ په سنن ابن ماجه او غیره کې راغلی، امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته ویلي دا ساده صحابي ای باثر پر بیع کی خطا شو دوکه بشو، نو نبی اسلام علیه اذا بایعت فقل لا خلاف، کله چې تا سره بیع کول نو ورلوایي ور ما سره دوکه دی، او ثم انت فی کل سلعه ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، یا هر سودا چې تا واغسته نو پاغي کې تعالی دریش په اختیار ده. نو کچا وی بیع مطلق خيار مطلق ذکر کو، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی دری رضی بور له اختیار دې دری ور افل بدی. فحدیث حبان بن مرقد رضی الله عنه بعض اهل علم تحسین کړي او بعض حدیث ضعیف وی. بهر حال کدری رضی پری کرام وی دا درې ورځې غوړې اخیرانه حد نه مخکې مسالې کې کوم اختلاف د اهل علم ذکر شو چې مدت د خيار څومره ده. دغه حدیث کې دا نه دي چې درې نه خپل کاله اختیار نشته. او تاسو یو شی واوښت ورلوای دوه کبري درې ورځې اختیار راکړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ وی کله خيار مطلق ذکر شي سقید ور سره دی لګولې دا به درې ورځې وي دا غي نه خپل وتجاوز نه کوي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر بايعوا مشتري الاختيار لتركبه اليوم النجدا شويدي او يا يودي خپل مرغدي لوي اذا سيز من دربان خرس كوتي وركا وربما قال وكليرات ويلي دي راوي او يكون بيع خيار يا ذات قد بيعك اختيار وي فتركبي فوري شي دا خيار باقي دي نو دا خيار دا غنيتي فوري دي بايع ومشتري له اختيار دي او يا معنى دا او يكون بيع خيار دا خيار ثابت دي كلي دا شرط لګولی چې اختیار وي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اباب د بیان د دې کې چې بایع او مشتري له اختیار دې ترته به فوري دې یو بل نه جدا شي وي په دې کې د خيار هغه دوی قسم امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي چې غیر خيار المجلس وي هذا أهل علم فمنك معركة الآراء اختلاف مسألنا ده شوافع حنابلة وبعد مالكية وده أصحاب الحديث ده أهل الظواهر فنسبة ده خيار مجلس مشروع ده ده باب بيش مصنف رحمة الله عليكم أحاديث ذكر كي داور لدليل ده بايع ومشتري لإختيار ده تركب سيدي دي وبلن جدا شويني نو ترکمی چه بایع و مشتری پا مجلس که ناستی نو ده ده بیع ده جاری کولو او ده فسخ کولو اختیار ورلحا سیده احناف و مالکیوی که خیار مجلس مشروع نده بس عاقدینو چه پخپل منز کی ایجاب و قبولو کو نو ده بیع تمام شوا او پا دلیل کی القران وسنه نصوص ذكر كيف كم عام راغلي دي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اصدقوا وعدوا فبنديكوا انه ايجاب وقبول سر عقد تمام شو لهذا اسدا ختمول ايفاء العهد خلاف ردي دوي دارن احنا فمالكيه ردي ايات ندري ان الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ايات كي وي رضا مطلقه دا قيد وسر نشتا اذا سديو بن جدا شيء دارنګه حدیث کې عموم راغلی چې المسلمون علی شروطهم مسلمانان د خپل شرطونو پابند وي نو بس ایجاب او قبول جو شو دا د دې شرط شو بیا تمام شو د شوافع او حنابل او د فارا دې باب چې کوم احادیث غدلیل نه او دا په دې مسله کې راجح او صحیح قول نه احناف و مالکیه چه لکم نصوص و استدلال کئی منا عام نصوص دی او پر امام کی جگم احادیث راغلی روا خاص احادیث دی و بهی قال ابن عمر و شریح و شعبی و طاؤس و عطاء و ابن ابی ملیکا خيار مجلس بارك قول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غراوي دي حديث ده دارنگي صريح بن الحارث القاضي دارنگي عامر بن شرحبيل الشعبي طاووس بن كيسان عطاء بن ابي رباح او ابن ابي مليكة وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار بائع او مشتری له اختیار د مالم یې تفرغه تر کوم چې یو بل نه جدا شوی ني اين صدق او بين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتب محقت بركه بيعهما مخکې دا روایت ذکر شو د دې دواړو رشاو او صفه صفه بیان یو کو عيب مې په پټ نه کولو په دې بيع کې بور له برکت واچول شي او کنه کذب بیان یو دروغ وي خبره پټه کا عيب پټ کو نو د بيع غ برکت به ختم شي. حدیث کی تفرق سے کم ذکر ہو مالم یتفرقا احناف ہوئی جہری تفرق نہ مراد تفرق بالاقوال لے یو شے یو سودائی اغسطا و مجلس کی ناسی داغی خبر شروع کرے وانو چی دا خبر ختم شو بلا خبر شروع کرنو پا دیسر دا بیع تمام شوا او شوافع و حناملوی چی نا تفرق نہ مراد تفرق بالابدان لے چی مجلس یو دے تو که خبر بدلم کا تراغ پوری دی له اختیار حاصل له خیار مجلس ور له حاصل نه چې مجلس ختم شوی نی دی د بدلولو په اعتبار سره یو بل نه جدا شوی نی. راجح قول دا دی تفرق نه مراد به تفرق بالابدان شي. ذکر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې راوی دی حدیث کله حدیث به ذکر کی رخ بیا مخیه د حکیم ابن هزام رضی الله عنه او عبد الله ابن عمر روایت چې المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق. ابن عمر رضی اللہ عنہ شراوی دا حدیث دے دا بارک در لمخ کی باب کی ذکر شل کہ اذا اشترا شیئا یعجبه فارق صاحبه فیو کس نبی سسیز واغ سودا سیز بللوخ وقت شودا اراده بے وا کہ پدی کی دیغا خیال مجلس ختم شی مدنی مرگنی نبا جدا شو مجلس نبوتو لگ بوگر دی دورا بغی بیا برا واپس شو مدنی سر ببیع تمام شوا. نراوی دا حدیث دا حدیث پا مقصد معنی خپوی گی اگر دا تفرق معنا پا تفرق بالابدان سراغست دا. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا روایت داسې ذکر کړی رافع وی ابن عمر رضی الله عنهما کان اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع اليه. کله به ابن عمر ته د شانه شې واغستو او دا غو دا اراده و چې اوس دا کس دا سیز واپس نه کی بیع فسخ نه کی زدي مجلس نه برا فاسد لغو ته وګور دي او سو قدم بیا به مجلس لراغه دې سبب بیع تمام شو دا غا خيار مجلس به ختم شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. مگر بيع الخيار چې لپاره کې اختیار باقی دی تر هغه وخت پورې تر کوم وخت چې دی اختیار مقرر کړی دی قدری رضی کسلور رضی کسیوائی کس عمر مدا دی متعاقده رو پخپل منت کی مقرر کنی رو پاغی کی دینا تر اغی پوری دی خیال ساتن ضروری دی. باب اذا خیر احدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع. باب دی فبیان دی کی اکل فبایع و مشترکی یو خپل مرگری لاختیار ور کی دی بیع نفس او د تفرق نمخ کی نو دا بیع واجب شو دا بیع تمام شو اخیار باطل شو. بائع و مشتری خپل من کی ناس دی یو سودای اغسطا خرسولا نیتال پتور باندی موبایل خرسولو نو موبایل مالک دی اغسطون کی لا اختیار ورکو لا جدا شوی دی پا مجلس کی جا موبایل اخلی کناغوی جب اسما واغسطو دا زما شو پا دمر پیسو باندی نو دا بیع واجب شو دا خیار باطل شو. و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فنجد وكتان قبل من سودا كي نو هر یو دی خپل مرګری له اختیار ورکی دی هر یو کی دی بل فکل واحد منهما بالخيار نو هر یو دی اغسطون کی او د خرسون کی له اختیار دی کدی دا بیع پوره کوي او کدا فسخ کوي ما لم يتفرقا تر کوم چې یو بل نه جدا شوی دی وکانا جميعا او دا دواړه یو ځای دا وکانا جميعا تاکید دی ما لم يتفرقا لپاره امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ دارنگ علامہ سیندی رحمۃ اللہ علیہ په حاشیه کې وایي دا روایت چې په دې کې وکانا جميعا راغلی نو دا صریح او واضح ده په ثبوت د خيار المجلس کې خيار المجلس ثابت ده او دا روایت نص ده په دې کې چې تفرق نه مراد تفرق بالابدان ده ځکه روایت وی وکانا جميعا دا دواړه یو دی وی دی یو بل نه جدا شوی دي علامہ سیندی رحمۃ اللہ علیہ په حاشیه کې وی الروایه صریحه فی خيار المجلس خالعه لحمل التفرق على التفرق بالاقوال على ان الحمل على التفرق بالاقوال غير ظاهر بوجوهه دا روایت صریح ده په دې خبره کې چې خيار المجلس ثابت ده او تفرق نه مراد تفرق بالابدان ده تفرق بالاقوال نه ده امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ وی هاغا اوضح شیء فی ثبوت خیار المجلس وهو مبطل لكل تاویل مخالف لظاهر الاحادیث وكان جميعا او دا دوار یو ځای ناستی دی یو بل نه جدا شوی دی او کله یو بل نفاسد المجلس ختم کو جدا شول نو بیا دا خیار مجلس ختم شو او یخیر احدهما الاخر یا اختیار ورکی او دی بل فتبایا علی ذلك فليبا لدي يوم الثرى اغسطل او خرسولو كي فقد وجب البيع فذا بيع تمام شوا واجب شوا خيار باطل شو وان تفرقا بعد ان تبايعا او قدير يوم النجداش والقصد بيعنا ولم يترك واحد منهم البيع او يوم فكذا بيع ترين خدا فقد وجب البيع نبياد ذي تفرقنا بس ذا بيع واجب او تمام شوا لیکن بیان واضح لے سرگند خبر دا تفرق بالبدن دا قاطع دے دا خیار دا پارا ات بدن باندې دیو بل نجدا شوی مجلس دی ختم کو نو خیار دی ختم شو خیار مجلس لاړو البته که خیار شرط تی لگولی نو دا شرط مطابق باغ برقرار وی باب اذا اکل البائع بالخیار هل یجوز البیع اذا کان البائع بالخیار هل یجوز البیع باب دغه بیان د دې کې چې کله بائع له اختیار وي نو بیع جایز ده کنه مطلب د دې باب دا ده چې کله یو کس په بل باندې سودا خرڅي او د خرڅون کې ورلوي شمال به غوړ اختیار وي زه په تلاو سوچ کوم دا کم شي چې په بل باندې خرڅله دی له بیع ویل شي کنه دا بیع نه ده بیع و علی چې دې اجازه ورکړي چې او زما په تلار او داسې مثال زر کو او کنه په باندې خيار ده خيار شرط دې له بیا بیع نشي ویلې دغه په دې باندې لا پوره قبضه نه دراغلي خبر لا او ځان دا وړاند نه پاتې ده او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار المتبايعين فمن كي بيع عند واقي ترضي الى دوال يوم النجداشي مگر که فمن كي خيار شرط له داغي مطابق ويا ديلغه حاصلوي نو پاري کي شرط تفرق عمره نو بیا خيار ختمي گنا ازك خيار شرط شرط مطابق بي وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرق قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار ليختار فذيف بعض نسخه الغلل بخيار أو دم غور نسخة ليختار فذيف بخيار شيء همام ما په خپل کتاب کې بخيارن بغیر د الف لام نمونه او درې پیری دا سراغلی چې البيعان بخيارن بخيارن بخيارن عين صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما فعسى ان يربح ربحا فدي دوالو كذب بياني وكدروغ وي او فبيع کی څه خبر او عيبونه پټ کړ فعسى ان يربح ربحا نو کې دي شي چې دې ظاهرا ته ګټه ميلاو شي ويمحق بركة بيعهما ربيعك يجب بركة يغمح ومتاوشه وبه قال حدثنا حمام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم نتركم فورج خيار شرط باقي لا بيع بيعنا لا تابع بال تمانيك خيار شرط ختم شي. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه. باب دغه بیان د دې کې چې کله یو سړی څه شی واخلي او هب من ساعته قبل ان يتفرقا د جدا کېدو د مخ کې سمدستي بل چاله وبخي یو سیزی چانه واغستو او دا بایع او مشتری لا د یو بل نه جدا شوی نه دی په مجلس کې دی دا مشتری را پاسېدو دا سیزی بل چاله وبخلو هبه کو ورلا ولم ينكر البائع على المشتري او دی بائع د دې څخه انکار پر مشتری باندې ونکو لکه زما استامن کله سودا تر سره شوی نه دا او خيار مجلس ته او دا غینه مخکې تا دا شی په بل چا باندې خرڅ کو یاد ور لو بخلو او اشترى عبدا فاعتقه یا یو کسب له غلام واغستو د غلام دا مالک او دا اغستون کې دی لا په مجلس کې دی یعنی اغستون کې دا غلام آزاد کو نو دا آزادولی صحیح دی دارنګي دا کوم چیز چې واغستو په مجلس کې چاله بخې د نام صحیح دی او په دې شرط باندې چې بائع ته انکار نوي کړي او که بائع انکار وکړو نو بیا دا هبه چاله بخلې صحیح دی آزادولی صحیح دی. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. طاووس بن كيسان رحمة الله عليه وي كم كست فخشى ليس رس سودا واخلي او بيع خرسكي نو دا دد فار واجب شدا سودا او دا قتب دد فار دا يو كست فبل باند سشي خرس کو فخفل رضا و خشى لي بانده نو په دغه مجلس کې هغه د اشیاء په بل باندې خرڅ کو نو دا د مې بیع هم صحیح ده او پاغي کې چې کومه ګټه ده د دې مشتری لپاره ده صحیح ده. وقال لنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر. ابن عمر ته وایي چې موږ په یو سفر کې د نبی اسلام سره وو نو وایي دا عمر رضی الله عنه زماده پلار یو اوخو یو ځوان او تریدون کې اوخو بکر هغه ځوان اوخلوي او صعب معنا تریدون کې چې یریږي سخت وي فکان یغلبنی نو دا اوخ به فما باندې غالب کیرو فیتقدم امام القوم فیزجره عمر ويرده دی به د دې قوم او د قافلین مخکې عمر رضی الله عنه ورټلو او واپس به کوشي یوازې کېږي ولې دا غي د مخکې تختېدو ثم یتقدم فیزجره عمر ويرده یا به ډېر واد نشو د قوم نه عمر رضی الله عنه به ورټلو او ورسلو به کو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه نبي اسلام عمر رضی الله عنه له فما الى خرجت فقال هو لك يا رسول الله. عمر رضی الله عنه نبي اسلام له مشي داس تاسو شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه يا ولد النبي صلى الله عليه وسلم شرى خرسك فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه شانت مرات اور خرسك را باندې نو د نبی اسلام باندې له خرس کړهو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر اصنع به ما شئت. النبي اسلام مالو چې عبد الله داستا شو تشری خو هي نه پکوا. علماء احناف دې حدیث استدلال کړ چې الاشتراق نه مراد چې مخکې حدیث کې ذکر شو المال بیا تفرقا اغینا تفرق بالابدان ندى مراد بلکه تفرق بالاقوال بالكلام مراد ده. امام بخاری رحمت اللہ علیه اشارتا او تعریضا احناف بری استدلال وانده رد کئی ذکر بترجمت الباب کیوئی ولم ينکر البائع علی المشتری اگر عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخوار کو تفرق بالاقوال راغ مجلس لا یود عمر رضی اللہ عنہ نے واغستو دا غزوی عبد الله ابن عمر سیب لے ورکو خدا دا بائع پر رضا ورگل باندی شوی دی دا بائع پر رضا شوی دی دا پر رضا باندی شوی شوی بیا سیدہ خوک رضای نمی نبیا خیار وی نشتا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر. عبد الله بن عمر وي شباب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه هنا تمال غسته جداد المكة زمان از مکه وادی کې وا او دا په خیبر کې سجیداد او یو بل سره مارچه والی وا زما چې کما زمکا او جیداد دو وادی سره صدام ورکړو او دا چې کم خیبر کې او غیره کړو فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته په هر کله چې موږ دا بیا او سودا او کنځرا واپس یو په خپل کو دوان دي تر دې چې دا غره کور نه راوته و ته ابن عمر ته د تفرق بالابدان قائلو نو کله چې دا سودا د عثمان رضی الله عنه سره وشو چې زباد ازمکه کوم چې په واجی کې دا استاد ازمکه چې په خیبر کې دا مود یو بل سره بدلی کې مارچه مو په لګولا نو یې بیا دا غره کور نه راوته و خشیت ان يردني ان يردني البيع خشيت ان يرادني البيع الذي يرد وجنا اذا بدا بيع عثمان وافس يسنا ده فسخ وما له وجه لازم من ده خواجه لازم كي بدلو وكانت السنه ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ودا سنه طريقه وا تبايع ومشتري له باختيار ويتردي في يوم لنا مجلس في جداشي قال عبد الله بن الله بن عمر سيبوي فلما وجب بيعي وبيعه هر قلت لما وجب بيع واجبه تمام اشوا زما فراوتو سره دغه اختیار ختم شو بیع پوره شو رأيت اني قد غبطته باني سقته الى ارض ثمود بثلاث ليال وساقني الى المدينه بثلاث ليال بیا ما دا خبر سرګند شو چې یقینا ما خدا عثمان رضی الله عنه ته وادي کو لکه ما دې د ثمودیان زمکه د دریش کو په مسافت وردی کو او ځان می مدینې د دریش کو په مسافت وردی کو یعنی د مدینې نه مزوس دی خپل ځل درې ورځې کړتم او د مدینی نه به جما د از چې کوم وادي سره د خیبر نه پر شپه ګور رسول دی ور رسي باب ما یکره من الخداع فی البيع فبيع کی فلین دین کی دوکه کول دا مکروه دی وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع يوصل النبي صلى الله عليه وسلم لراغله ودای ذکر کړو چې ده په دې سوداګانو کې غستو خرصو کې دوکه کیږي فقال اذا بايعت فقل لا خلاف نبی صلى الله عليه وسلم ورلوې چې څخل سره سودا کین او سره داوا چې لا خلاف ته دوکه بغور دي دا سړی حبان بن مرغز رضی الله عنه دا یو ساده سړی دغه په تجارت او سوداګرۍ کې کله دوکه کېدو خلکو ورسره دوکه کولا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلوي کړه چې چارې څه شي اخلي رتور لوي چې نه خلابه او روایت د مستدرک حاکم او د سنن ابن ماجه راغلي ورسره دا سیمه وي اولي الخيار ثلاثه ايام درې ورځې پورې به ما د اختیار دا حدیث دلیل ده د مالکیو او د حنابلو چې خيار الغبن دا رنګ خيار التغرير دا مشروع ده خيار الغبن والتغرير دی لوی یو سړی چې په بيع اغستو او خرصولو کې دوکه کو او سخت اواله ورکو ځکه دلته د بازار نرخ نه معلوم تسواني پويږي نه نو آیا دل دا اختیار شته کنا دې دوکه شوی چې دا معامله فسخ کی او دا خبره ختم کی په دې حدیث نه مالکی او حنابلو استدلال کړي خيار غبن دا مشروع دی دغه صحابي وو چې لا خلاف ما سره به ورته وکړي او روایت د سنن ابن ماجه کې راغلي دارنګ امام حاکم مستدرک کې خيار او ثلاث ایام بعد پار بدری رضی اختیار دی یو ساده کس هغه سره غبنی صاحی شو شي تخت اوان شو کوي چې دغه خيار حاصل دی دلب اجرت مثل ورکول شي ثمن المثل چې ورلوي. احناف او شوافع وی چې نه خيار غبر خيار التغليظ مشروع نه ده، او دا حديث حمل کړي په خصوصیت د صحابي لازمي طرح خاص حکم، او یا وی دا حدیث منسوخ او دویم جواب دا کوي دا حدیث وی منسوخ ده ځکه چې رابعه تمامیږي یا په تفرق سره یا په خيار شرط سره. بیعه ال تمامیږي چې تفرق بالابدان راشي خيار مجلس ختم شي، یا چې کوم خيار شرط لګول هغه ختم دي، نو په دې سره بیعه تمام شو. فمذهب حنفي کې متأخرین او اهل علم او معاصرین د دې په مشروعیت فتوا ورکړي. رد المختار کې علامه شامی رحمۃ اللہ علیہ وی دې زمانه کې خلکو کې دوکه بازی عامه شوې ده، نو فتوا په دې باندې ده یو ساده سړی کچاړر دوکه کو نو دل خيار غبن حاصل نه لسو پوشه تر په 2 روپۍ باندې واغستو، یا د روپۍ شی په 3 روپۍ باندې خرڅ کو، لوی دوکه چې ورکا دل خيار غبن حاصل نه، چې کله له پوشو دې راتیس اغله واپس کولې شي. لکه دلته د روپۍ چې په 3 راکړل نو 2 روپۍ واپس یا راتیس نه اخلم، یا دې له سوسیز ګرار په روپۍ غسته 9 روپۍ ورپسې واپس راکا، یا دا سوداړو خرصوم نه. باب ما ذکر فی الاسواق، دا باب د بیان د روایت او د بازار متعلق راغلی. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدینه، عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایلی کله چې مدینه راغله او مخکې روایت ذکر شو، حضرت رضی اللہ عنہ لے ویلی وفا هل من سوق فيه تجارت، سو بازار سری پاگی کی تجارت کی گی دکا اور لویل سلطا سر اخفل جیداد نیموم او زمان دو بیبیانی جی کما چلی فخی غفر ایدم چی عدتی تیر شیطا بنکاو کدور لویلی پا مال و اولاد کی دی اللہ برکت واچو مال دا بازار لارو خیص بازار شتکنا، دور لویل سوق و قینوخاع قینوخاع دا بازار شتکنا. وقال انس قال عبد الرحمن دلونی علی سوق، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ لے ویلی مال بازار و خیص. وقال عمر الهاني استفق بالاسواق، عمر رضي الله عنه فرمایلی قافله کړه مال را تجارت په بازارونو کې وخت روایت ذکر شو. حديث الاستيغان، حديث الاستيغان کې د دې ذکر راغی چې ابو موسى شل رضي الله عنه اجازه غوښته درې پیری خو امیر المؤمنین اجازه نور کړه واپس لاړو. دو جماع د نبی اسلام حدیث اوریدلې دې پیری سو اجازه تو غواړي اجازه ملاونه شو واپس دي. عمر رضی الله عنه ورلو پیری بغوا پیش کې غواړي او ثوب ابو سعید خدری رضی الله عنه کړي وا. او به قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيضاء من الأرض، يقول اخكر با فكاب باني حملتي فلتي أغفلاء ميدانيز مكل رورتي يخصف بأولهم وآخرهم، ودا أولني ورستني فول وفزمكت ورنا نيستيشي. قالت فقلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم، فما ویلی فیدا اللہ رسول انگا برا ولدی و خیردی پس مکتی ورنا نیستیشی وفیهم اسواقهم وان لیس منهم، فدائی که خوب بازارو نمی او اگا سوک بی چی ردائی ندبی گنانگار بنی دا بازار خلق بی بازار چو هر کسما خلق دردی. قال یختفم بی اولهم و آخرهم ثم ببعثون علانیاتهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اولدی اخیردی طول بمکتی ورنا نباتلشی و بیا با هر سوک پخپل نیت باندی را پورت کی نیکان د نیکارو په صف کې، ګناګار د مجرمانو په صف کې. نو په دې آثار او احادیثو کې د اسواقو ذکر راغلی چې وفيهم اسواقهم، مخکې ذکر کړل چې الهاني الصفق بالاسواق، عبد الرحمن رضی الله عنه يدلوني على السوق. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته من 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحثت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. كتاب الصلاة كذا رواية ذكر شوه باب الصلاة في مسجد السوق 477 نمبر حديثه دارنگی پا کتاب الاذان کم در لدہ روایت ذکر شوئے لبازار پا غجمات کی سوک موس کئی راغی سمرہ اجر دے خدا ہم ذکر شوئے جو باز روایات کی پیزیش را دی فبادی کی بزان و عشرین و فبادی کی ویش لغا تطبیق امخ کی بیان شوئے وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم نبي الاسلام بازار كوني وكسب اللاواز وركل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام شور لو قتل فقال انما دعوت هذا دوي ما لي بل كسل اواز وركل يا ركل يا ابا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمى سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي تبادل نم فشانت نم كيلي وزما د کنیه د ابو القاسم په شان کنیه مکیده ای دا نهی دی پر حدیث تراش ولا تکنو بکنیتی دا نهی دی تنزیح و دا ادب دا پارا دا دا تحریب دا پارا دا او دا نهی منسوخ دا دا جمهور اهل علم و فنیز بانده لکر رسو بیا اجازت ملاو شوه صحیح حدیث دا سنن ابی داود دارنگی تنزیدی کراغلی دی علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کرو ان ولد لی من بعدک ولد اسمیه باسمک و اکنیه بکنیتک قال نعم استاسو نرسو ازما بچے پیداشی استاسو دنوب بشان نوب او استاسو دنوبی بشان دنیا ولدی خودشم نبی نسل امر لو سے آو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وفت الباری کے گرنش میر صحابہ اکرام ذکر کری دی چیز آغین اغیق پل زامن رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوب بشان نوبی خیو او نبی اسلام د کنیه غنت ابو القاسم کنیه ورله مقرر کړی و یادانه هی جدل ته په حدیث کراوی ولا تکنو به کنیه تی نو یاد نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیات مبارکه پورې خاص و دې یری د وجنا چې کله به یو سړی په دې کنیه باندې بل چا له اواز کوي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کماله اواز راکو تک بازار کې او کسب الله اواز ورکړو چې یا ابو القاسم نبی اسلام ولګتی نبی اسلام ته مال اواز را کړی کسو چې جتا سره به اواز نظر کړي دی بل لبی وي هغه یې قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زهير عن حمید عن انس قال دعا رجل بالبقيع يا ابو القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم احنك هغه استاسو قسم نه نه تاسو له اواز نظر کوم په ابو القاسم سره فقال سمو بثمی ولا تکنو بکنیتی نبی اسلام خیر ده نم زما ده نم پشان که دی خب کنیه زما ده نم پشان مکی دی و بهی قال حدثنا علی بن عبدالله قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن نبی یزید عن نافع بن جبیر بن مضرم عن نبی حریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة النهار نبی اسلام رضی پسیسا کی روتے ہو لا یکلمنی ولا اکلمہو خاموش را روان نبی اسلام ما سر خبر نکولی ما غی سر نکولی حتا تاسوق منی قینقاع تردیش لقینقاع قبیلی غبازار لرا رسید لیو فجلس بی فنائی بیت فاطمہ حدیث مختصر دے امام مسلم رحمت اللہ علی دلتا مختصر دے اگر مفصل ذکر کرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتا سوق بدی قینقاع فجلس بشنائی بیت فاطمہ حتی جاء سوق بدی قینقاع ثم انصرف حتی اتا فنا فاطمہ نبی علیہ السلام قینقاع بازار لتلو نجفار شو فصلاتو فاطمی رضی اللہ عنہ کور لوردن نشو داغی فغولی و سہن کی گئی ناستو فقال نبی علیہ السلام علیو اثم لکعو اثم لکعو ایا دلتا ما شمشتا دلتا ما شمشتا لکع دو معنا غانی دی یو په معنا د صغیر او د ماشوم راضی او دویم لکع راضی په معنا د لئیم دا د مینې او د محبت د وجې نه کله ناکله ماشوم لږ کمینه او شرارتي ویلی شي. دلته اوله معنا مراد ده. نبی اسلام وی اتملکه، آیا ماشوم شته کور کې کنه؟ حسن رضی الله عنه یا حسین رضی الله عنه نبی اسلام یادول چې وسه مې را وسته شي. فحبسته شیئاً، فاطمه رضی الله عنها لګی سار کړو، نبی رسول الله والسلام لګی سار کو، یادا چې دا ماشوم را استری لګی سار کړیو. فظننت انها تلمسه سخابا او تغسله. ابو هريره رضی الله عنه ما ګمان کړو دا فاطمه رضی الله عنها د خپل بچی له یو هار په غاړه کې اچي. سخاب ویل کېږي چې هغه هار له بغاړه کې یشولې او عموما د عود او لرګي مرګي پکې وي، خوشبوې ته نرو چتیږي. او یادا دا ماشوم لامبي نه صفا او چتري کې نبی اسلام له ورکی اجا ايشتد حتى عانقه وقبله. را ما شوب راغله ومنډي والي چاخ چاخ روان او تردي چې نبي رسول الله والسلام ور سره غاړه ملاو کړو او د خپل مسیح کول کړو. وقال او نبي رسول الله ولي والله ما احبه واحب من يحبه. الله تدد سره مين او ساتي او دا غا چا سره جده سره مين کوي. قال سفيان قال عبيد الله اخبرني انه راى نافع بن جبير او تر ركعتين. عبید الله ما له ویل چې د نافع ابن جبیر کتلو چې یو رکعت به تر میکو دی. وضاحت مخکې شوه دی یو رکعت به تر غاره کې دی او پنځو دین سیواو. فبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضبرا قال حدثنا مسبع عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يشترون الطعام من الرقبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ته وای چې صحابه کرامو باندې نبی اسلام په زمانه کې د قافله والو نفعام او غلا غستا فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه. نبی اسلام باندې په بیا کسان لګل چې دای باندې کی چې دای دې وردا سودا په هغه ځای کې خرڅې نه کم دي چې اغستې ده. او دا سودا په هغه ځای کې نه خرڅې حتی يرقلوه حيث يباع الطعام تردی چې دا نقل او منتقل کړي کوم ځای نه چې طعام اغستې شي. دا غمنډای نه روبا چې کوم ځای کې چې دا فروټ او طعام اغستې دي او په خپل قبضه کې راولي دا غي نرط به بیا خرڅې. وقال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. نبی رسول الله منه فرمایلی یو طعام به خرڅې شي کله چې واخلي تردی چې قبضه کې. مطلب دا چې قبضه دی لا په یو طعام باندې پوره کړی نه ده، دا د قبضې لاندې راغلی ده نو بل ځای کې به خرڅولی نه شي. مسله وروسته را روانه ده مفصل چې طعام باندې لا د چا قبضه دي راغلي نو دی بل ځای کې دا خرڅولی شي که نه. په دې احادیثو کې کراهت ممانعت راغلی چې دی شي خرڅولی. باب کراهیت السخب فی السوق. اباب دې په بیان دې کې چې بازار کې چغې وال شور کول مکروه دي. او به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه. عطاء ما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لويلي اذا النبي صلى الله عليه وسلم صفتكم في التوراه في ذكر وغيرها لبيان. قال اجل اغوي خبا يانو ميدر الله والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ويقسم لنا نبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كموصوف فبعض اغصفتكم في القرآن كذكر دي. يا ايها النبي انا صلاك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اي نبي صلى الله عليه وسلم يكينا رالي قليتم سواف دي امت باندي زير ورسون كوير ورسون كه وحرز للأمين أو تمحافظ عوامو يعني حافظا لدين الأمين عوامو جكم دين لداغية محافظه. أنت عبدي ورسولي تدما بندا ورسولي سميتك المتوكل. قال ما متوكل نمني خجفا لا لمر وصابت ما تكري ليس بفض ولا غليظ تبد أخلاقني أو تبد زبانني ولا سخاب في الاسواق او نه تچغه وهونکي په بازارونو کې بعد سړی په دغه خبره باندې بازار کې چوغې سواری جوړې کړې ولا يدفعوا بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر او تب بدی په بدی باندې نه دفکه تا سر شابدو کنه تب مرته کې نیبت کې تب عفو او درگذر کې او خلق له بخنه او معافي کې ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجا نبی رسول الله په صفاتو کې دا و چې تراغب الله وفات دې تر دې چې دا کوګ دین په باندې نیخ کې کاغه خلق په باندې نیخ کې څنګه باندې غيږي بیان یقول لا اله الا الله جل الله ذو وحدانيت اعتراف او اقرار کی وتفتح بها اعين العمي او قلاو کی الله فدی باندې اغل دې سترګي واذان صم او کان غوغنا وقلوب غلف او اغزونه چې فردو کی ان غختی دي شوی دي دا نبی رسول الله په صفات کې راغلی په تورات کې بلا صحاب فی الاسواق بازارونو کې بچی نه وای مطلب دا د پیغمبر په بازارونو لذي خوشغي بنو وای تابعه عبد العزيز ابن ابي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام عن ابن سلام قال ابو عبد الله امام بخاري رحمه الله عليه وي شون کې لفظ ذ رجل اغلف ذکر شو دا قلوب الغلف ذکر شو دغه اوس وضاحت کوي چې معنا یې دا وي غلف كل شيء في غلاف فهو اغلف کوم شی چې په پرده او غلاف کې نو غیر اغلف وي سیف اغلف کوم تور چې تیږي کې پرته یې بند نو غیر سیف اغلف وي دا رنګ قوس الغلفاء کوم لیداو کما چې په غلاف کې پرته یې غیر قوس غلفاء وي ورجل اغلف اذا لم يكن مختونا نو سره چې ناشولتې نو غلم اغلف وي اگر هغه په عورت باندې دغه پرده راغلی وي غلاف معنا د پردې سره باب الكيل على البائع والمعطي باب د بیان د دې کې چې د ناب تول او د پیمانی ذمہداری د بائع او ورکوونکي باندې ده کوم سره چې یو شیخ هرڅه یې چاله ورکړي د ناب تول او د پیمانی ذمہواری په ضمان دی وي وقول الله تعالى واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون يعني كالو لهم او وزنوا لهم قال چې لای خلق له پیمانه ورکیا ولا ستلی لای پاری کې تاوان او کمې کوي تقوله يسمعونكم اي يسمعون لكم يسمعونكم په دې معنا دي چې او ريتا سولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا نبی اسلام فرمایلی چې پوره پوره ناف ورکوي ناف ټول پوره کوي ويذكر عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فكل عثمان رضي الله عنه النبي الاسلام ویلو امام ابن ماجه دا روایت موصولا ذکر کړ په خپل سنن کې عثمان رضي الله عنه ویلو کله چې سخرتين او پیمانه کوا واذا ابتعت او کله چې یو شی اخلي فكل نو بیا پیمانه کوا داو حالتونو کې پیمانه او حدیث لري د پارا ذکر کو پیمانا دا زمواری دا بائع دا اذا بعت فکل یو شی خرسه فکی پیمانا کوا ناب تولی کوا و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتى يستوفیه کاتی او طعاما غلوا غستا مدار خرسینا ترکمی چی خبس کری دی خبس کول تی چی خبل کور لا خبل زیل رو رسی و بهی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا جریر عن مغیر تعالی شعبی عن جابر قال توفی عبداللہ ابن عمر بن حرام و علیه دین فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائه جابر رضی اللہ عنہ جب اپلار عبداللہ ابن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ اکل شہید شو فضبان دی قرزم و فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه هذا النبي الاسلام طلب طلب کړو چې قرضدار سره خبرو کې جدي د زبير رضی الله عنه قرض د معاف کی صحیح شبه کې پری طلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا النبي الاسلام دیلا طلب چې نکړو خو خبره نو ومنلي قرض کې کبه نو کړه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك اصنافا بما النبي الاسلام چې لارشه باغ لدی لو چار کا د خپلې کجوري څنګه استمرته کا اصنافا مطلب دا هر یو قسم جدا جدا کا العجوة على حدة وعتق زيد على حدة، عجو جداكلة عتق زيد جداكلة، ثم أرسل إلي بأعمال سكرة لها ففعلت وإذا شان موكل في النبي الإسلام بيلي، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه. نبي الإسلام راغي لكينا استود دي ديري فأوشت طرف بعد دي أو في وسطه يعني من كور لكينا استو، ثم قال كل القوم بي أفرما المالا ويتبي ما نكوا نابتو الكوا دي قوم لذا قرض دي، فكلتهم حتى وفيتهم الذي لهم وما غيل في ما نور كولا وركولا تردي إلى غيك مقرض وغفر شو، وبقي ثمري كأنه لم ينقص منه شيء. او زما فجر الباقي پات شتابای ک پاغي کې څکمه راغله نه ده. حدیث کې راځي چې ورکون کې او بایع به پیمانه صحیح. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر رضی الله عنه ویلي دی ورکون کې پر له و چې کل القوم دې قرضدار له پیمانه تکوا. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فاوفي له. نبی رسول الله صلی الله علیه و آله رضی الله عنه دا سی ویلو چې دی قرضداري له تمې وی شو کوا نو پوره ورله بیا ادا کوا. او به قال باب ما یستحب من الکیلی، غلی او د طعام په ما نقول دام یو مستحب عمل له. او به قال حدثنا ابراهیم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. تاسو خپل طعام پیمانه کوي نو په دې کې برکت راځي تاسو د پاره. ځکه چې کوم فصل دی شو هغه دې پیمانه کو نو خو په دې کې د الله حق ادا کړی شو پوره په پوره باندې، او کنه ته په توک باندې د الله حق په څور کې دا خو نه ادا کیږي. نو تاسو چې کوم طعام او غله پیمانه کا دا برکت پکې ذکر راځي، مطلب دا چې تا دا غي حق ادا کو، عشر یا نسی عشر دې پکې ورکو. او بل پدې کې برکت ذکر راځي چې دا غلط اندازه شي، انسان لپتو لګي چې دومره زما او زما اهل عيال لزرو در په هغه اندازه باندې ځان سره سنبال کی. او دا برکت پکې ذکر راځي چې انسان پدې سره کله دا پیمانه باندې معلومه کی چې دومره پیمانه غله ده، دومره پیمانه تعام ده، د انسان د خپل اهل او عیال د خپل بال بچ د پاره سوچ فکر پیدا شي، فکر من شي دي نو مدد الهي ور سره شامل شي، برکت پکې راشي. ځکه د خپل اولاد د پاره چې فکر من دي چې حلال خوراک او رزق ور لواجه ما کم، دا هم یو قسمه عبادت ته چې الله په عبادت کې مشغول شي برکت پکې راشي. باب برکت صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زمانی دا غسواع او د مد برکت ذکر کئی. مد ویل کی دیشی د سواع غسل ورمی سی لپاولا، او دا در لویل شو چی سواع اهل علم و دراجح قول مطابق سکم دری کلو دی، خو احتیاطا اغی دری کلو یادی. فدا غسواع او پیمانه کی بدا سکم دری کلو غلرات لا، او د دې غلی په اعتبار سره بیا په دې کې کبه به شی زیادت او سپکوالی راځي. په درون شې په دغه پیمانه کې واچو نو وزن یې درون شي که سپک دی واچو نو سپک شي. په هر حال په دې کې دغه دانی کجوري وغیرہ سکم درې کیلو راځي. فيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ریباب کی عائشه رضی الله عنها حدیث مرفوعا ذکر شوه اخر کتاب الحج کې ابواب فضائل المدینه کې 1890 نمبر حدیث ذکر شوی چې باغی کې دادی اللهم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا. نبی رسول الله دعا وکړه چې الله مولا زموږ په دې صاع کې زموږ په دې مد کې زموږ په دې پیمانو کې خیر او برکت واچي. او به قال حدثنا موسی قال حدثنا وهیا قال حدثنا عمرو بن یحیی عن عباد بن تمیم الانصاری عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. حديث مخيط إرشوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم الذي مدني وعلى العدلي ففي مالك بركة واتي وبارك لهم في صاعهم ومدهم فصاع مدك ورل بركة واتي يعني أهل المدينة أدواء مدني وعلى ذباركوا له. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. باب ده بيان دي كي إذا طعام كم ذكر في أحاديث مكراغ له نارنجي الحكرة ذخيرا دوزي كل حكرة ويلكي ديشي حبس السلع عن البيع سوداء تخرسولنا من أكل مطلب ده ذخيرا دوزي كل ذخيرا دوزي بارك أهل علم ذكر فردي وعبد الله رحمة الله عليه ويجي المحرم من الاحتكار ما هو في الأقوات وقت الغلاء للتجارة ويؤخر للغلاء يو غلي دانو خلق لضرورته او تي ذات ترديد پار سنباله الى بنورم گراني کی گراني بيت بي خرصو دليل احتكار او حكروي لشي چي دا ناجائز او حرام عمل لي او كنا خلق لضرورت نشته حاجت نشته بازار کي وشي ملاويږي داغي په ملاويدو کي څه تکلیف نشته بیا کي يو سړي ځان تر سنبال کي دي پار چريټ لکتي واشي دا جائز دي ځکه بيع ویل کي دي دي لشي يو سيز ارزان واغسو او لګ وخت په بي اخرته تعالی پاغي کي ګټه ویلاو شي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. ابن عمر سيبوي كما أغكتان كثيرو كي غيب الطعام فتك أغسطو ناقو طولنا بغير بأغسطو ويضربون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم طيب والي وتكولش والنبي الإسلام بزمانك اداري بیا خرص کی تردی پوری چې دا خپلو کورونو لا خپلو ګودامونو لا ورسوي. مطلب دا حدیث داره چې بیع قبل البع قبل القبض دا ممنوع ده. یو سودا او یو طعام دی په یو ځای کې واغستو په درمن کې په یو منډای او په یو میدان کې نو آلته به خرڅې نه تر کومې چې تا دا د قبضې لاندې دي او سې قبضه دا ده چې دا طعام دی چې خپل کور لې راړي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. نبي الاسلام منا فرمائل شيء وسري لي طعام خرس كي تردي ترى قبض كي. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ ما ابن عباس اللي يشرى اولي؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. ويغوي ناخذ بيسير بيسو مقابله كي شو طعام خرسته كذا شو هذا؟ لما عيني رحمة الله عليه عمدة القاري كويت الذي مطلب داده دراهم بدراهم وطعام مرجع مثال بطور باندي يو كست بالكسنا ويو درهم باندي ستطعام واخلي او نيتا فمنك مقرر كي او بیا دا طعام لا قبض کړه نه دا د بایع سره دی چې په بل قسمان دی خرڅي په دوه درهم باندې یو کس نه یو سیز په یو درهم واغستو لا قبض کړه نه دی او بیا په بل قسمان دی په دوه درهم باندې خرڅي دا جایز نه دی ځکه دا په اصل کې درهم په درهم باندې خرڅو دی طعام خو لا غایب دی منځ کې شته نه دا داسې شو لکه یو درهم په دوه درهم باندې خرڅ کو نو دا ربا الفضل شو اغه سود کی پاری کی زیادت وی. قال ابو عبد الله مرجون مؤخرون لفظ مرجا په حدیث کې ذکر شو نو امام بخاری دې هم لاړو تم چې سورۃ توبه کې راغلی و اخرون مرجون لامر الله دا غي معنا کې چې مرجون معنا څه ده مؤخرون دا کسان د الله فی سلیل رسل کړي شوی کوم چې تبوک د جهاد او غزا نه فاتح سورۃ توبه کې اغي وضاحت او تفصيل دي اصل په کتاب التفسير کې ذکر شو. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه تاش طعام واغسطه وتراغي خرتينا تقبض كليني ای ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه دا کوم حدیث ذکر کوي چې ظاهرا خو دې کې احتکار څه ذکر نشته. ترجمه الباب کې لفظ دول حکره ذکر کو او په حدیثو کې د حکره او احتکار ذکر د ذخیره دوزی نه راغلی. دې روایتو کې دا دي چې طعام کور له قبضې د فارغ اورل دې لپاره چې په دې باندې دا قبضه تمام شي او بیا په کور کې دا سمبالول نو دا یو قسم له احتکار دی کنه. ای سودا دی واغسته طالب په غزې کې خرصول جایز دي ترڅو چې دا کور لروړې دي کو دې سمبال کړې دي دا کور چې دې سمبال کو نو دا یو قسم احتکار شو. ذخیره دوزی دا خداغه ممنوع ذخیره دوزی دا چې دې لپاره تا په کور کې سمبال کړې دا به ګرانیږي او بیا به خرصوم او دې لپاره دې سمبال کړې چې خلکو له خو ضرورت ته خلکو له محتاج دي او دې خرته دې لپاره پرې د شنوروم ګران شي رغم ممنوع دي. او بیا دا احتکار صرف په غلا او طعام کې نه کنه نور سیدونه لم شامل نه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا احتکار صرف په غلا طعام او بهائم کې دی چې کوم غلا د خوراک شي نه زناور او حیوانات دي په هغه کې احتکار ممنوع دی. اما امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه پلي کې عموم دې هر څه له شامل نه طعام دې لباس وغیرہ دې مثلا په یو ځای کې خلکو له جامو ضرورت ته دي نظام جامي دي او خلک صح محتاج دي بل ځکه نه ملاويږي او یو کس دې لپاره نه خرڅي چې پرې د نور ګران چې بیا به خرڅوم دام په ممنوع احتکار کې راځي. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی احتکار کې عموم نه ته بهایم او طعام پوری خاص نه نه. او دې قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من كان عنده صرف قال طلحة وانا مطلب دا ما سره سوق بيع الصرف تي مال دينار را کې وزول دراهم ورکم مالك بن اوس رضي الله عنه ویلي طلحة بن عبد الله رضي الله عنه ویلي چې او زبدا شي او زبتا دینار درکم داغی بدلک و دراہیم راکیم حتی یجی اخازننا من الغابا انتظارو کجی زمگا خزان چید و غابی مقام نواشی غابا یا زنگر لوی یا تن مراد خاص دیو تی پا مدینه کی پا غابا من بانیم چی اسول خلیل وی قال سفیان هو الذی حفظناو من الزهری لیس فی زیادتون سفیان ابن عوینه تراوی د دې حدیث دی او دا حدیث ما د خپل استاد زهری له داسیات کړی دی په دې کې څه کمی زیادت نشته. قال اخبرني مالک بن اوس سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایلی الذهب بالورق ربا سره در په سپینو در باندې خرصول سود دی خو الا ها و ها فشرت لاس پلاس ده ها او ها امانه دادتا هات وخذ اشي واخلا او مال عراق تو کلاس پلاس باندې وی ثونه پښتو زر باندې بدله خیر دی زیادت په کې راشي پروا نشتا البته ک جنس یو وی جنس په جنس باندې بدله نو بیا دو شرط دی یو دا چې پدی کې باندې ته دی وی دویم دا چې پدی کې به کمی به شي دی والبر بالبر تقریبا الا ها او ها غنم په غنم باندې بدلول نام سود دے او گلاس پلاسی و التبر بالتبر لمن الا ها و ها دوشان دے کجورو حکم دے و الشعیر بالشعیر لمن الا ها و ها دوشان دے او حکم باب بیع الطعام قبل ان يقبض و بیع ما ليس عندك باب دغه بیان د دې کې د قبض کول د مخ کې او طعام خرصول او هغه شی خرصول چې فل هغه لا مالک نه تاسو سره نشته دې ته حکم دی دواړه ناروا دي یعنې طعام د خوراک شی واغستو لاري قبض کول نه لري خپل ګودام خپل دکان او خپل کور لدی روړ نه لري دا چې ته خرصې دا ناروا دي یو شی تاسو سره موجود نه لري او تی خرپیغ دا حرام و ناجائز دی باب بیع الطعام قبل ان یقبض و بیع ما لیس عندك مطلب دا چه بیع قبل القبض دا صحیح دی دا لیکن اهل علم اختلاف دی فدی بیع قبل القبض کی یو دا چه دا مطلقا جائز ندا برابر خبره ده کدا شیر متعوماتو نی کدا غیر متعوماتو نا کدا منقولاتو نی کدا غیر منقولاتو نا و ترکمش دی قبض کرده نیوی و دی خرسول جایز ندی دا مذهب دی امام شافعی رحمت اللہ علیه و پا مذهب حنفی کی دا رای دا امام محمد دویم قول داده دا مطلقا جایز ندی تطعامی تغیر تطعامی البته دزمکی بیعه قبل القبض ویدا جایز دا مذهب دیر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بیعه قبل القبض دا پا منقولاتو کی مطلقا ناجایز دا کم شوی چی دا یو زین بلزل نقل کی برابر خبره دا کلام منقولات تعامی تغیر تعامی او زمکتی نمستثنا گردئی یا قبل القبض جائز ده لیکن هغه قبض خدا ده چې تعالی چاوس یا کاغذ یې استاش ول اختیار یې تعالی درکو او درې مذهب پرې کې امام احمد رحمت الله علیه دې بيع قبل القبض دا په طعام کې نه جائز او درې نه علاوه په نورو کې جائز ده قبض ده مراد ده چې خپل ځای له راړي اور قبض خو ضروری دی په ټولو کې خدای قبضی بیا مختلف صورتونه دي نه قبضه د بعضی شي په دې راځي چې د مکه تعالی کاغذونه میلاو شو د گاډي در لچا بي میلاو شو او که خوراکي د هغه قبضه دار چې خپل ګودا خپل دکان او کور لګرا منتقل کو امام احمد رحمت الله علیه وی په طعام کې نه دی جایز او د دین علاوه په نورو شیونو کې جایز دی او امام احمد رحمت الله علیه دا قول ظاهرا اقرب ده اقرب الی الدلیل ده دغه په حدیثو کې کوم نهي راغلی دا یو شی به تر هغه پورې نه خرڅې چې تا قبض کړې دي خپل ځای لږ وروړې نه زال طعام بارک راغلی ملک تا طعام فلا يبيع چې طعام واغستو تر هغه نه خرڅینا تر کومې پورې د قبض کړې دي او د دې علاوه چې نور کوم الفاظ راغلی چې سلعه واغستا یا یو شی واغستو تراغ دی خرسینه چې قبض کړی دی موږ دغه روایت محفوظ ندي نقاد اهل علم فاغی کی کلام کړی دی امام احمد رحمت الله علیه وی د دې تخصیص د بیع قبل القبض ذات طعام سره دی نور سجینو کې جایز دی وی او به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال الذي حفظناه من عمرو بن دینار سمع طاووس يقول سمعت ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام يباع حتى يقبض اغه شي چې نبی اسلام دا غینه منه فرمایلی دا طعام دی اذا قبضوله نبخ خرص شي قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ټول سيزونه طعام په شان ځګنن څنګه چې طعام قبل الباء قبض بيع نه جائز وي دا هر یو شي ابن عباس ابراهيم داوه چې په دې کې عموم دی هر یو شي د طعام په حکم کې دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اجي طعام واغسل خرتي دينا ارديت الى قبضك زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه باب من راى اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك بعد دغه بیان د دې کې چې چای او طعام په ټکو واغستو بغیر د نافو د ټول نه دا به تراغي پوری خرڅی نه چې خپل کور له را منتقل کړی دي ول ادب فی ذلک او په دې کې تعذیب او سزا ورکول تاسو په دې خبر عمل نه کړئ خپل ځای را منتقل کړئ دون مخکې طعام خرڅی نو په کار د چغله تعذیب او سزا ورکړی شي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبر رسال بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا ما خلق النبي الاسلام في زمانه في كثير يسيزون باغسل فتقبان لي تقديره الغليل الذي دره دا به نه کول او پیمانه کول نه وزن کول به نه د غشان دی واغس چې دا ډېرې په دومره پیسو شو یعنی الطعام طعام به خلکو غسو په ټکوانی نو یضربون ان یبيعه فی مکان حتى یو الى رحالهم ای بوانه او تقول کل فشرط په خپل ځکه به خرصول او لبویل فی التراغ به خرصوی ته تر دې چې خپل کورونه له را منتقل کړي باب الى اشتراء متاعا او دابه فوضعه عند البائع فباعه ما قبل ان يخطب یو سړی څه سامان واغستو یا ستاروي دای د بائع طرف لري خودو نو دی بائع دا خرص کو او یا دا بائع مر شو مخکې د قبض کولونه مشتری دا شی لا قبض کړی نه دی کله چې یو مبیعه د مشتری د قبض کولونه مخکې هلاک شي نو دا تاوان د مالک ته دا غسی هلاک شي ځکه مشتری لا قبض کړی نه دی نو او کله یو شی مشتری قبض کو خو بیا د بائع سره پرې خودو نو د دې نه وروسته چې دا شی هلاک شو او په دې باندې څه آفت راغې نو دا د مشتری مال ته لیدې تاوان باغ دی دا مذهب دی د جمهور اهل علم وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ادركت الصفقه حيا مجموعا فهو من المبتاع ابن عمر رضي الله عنهما بفرمائل يسودا يوسيل قرج ودير على الدكي ولدي زمان وزمداري لك مشتري دا يسودا سفقين مراد سودا يسودا يوسيل رالان دي کی اویمو بی حیل مجموعا یغا جونده ده خپوره ده ندا زمواری ده پا مشتری بانه ده و بهی قال حدثنا ثروت بن ابی المغراء قال اخبرنا علی بن مسلم عن هشام عن نبیه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت لقل یوم کان یأتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یأتی فیه بیت ابی بکر احد طرف النهار کتاب المغازی کی دا روایت مطولاً ذکر شوئے پا باب غزوة الرجیع کی کتاب المناقب کی بمرادی باب حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ فلما اذن له فی الخروج الى المدینة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا فخبر به ابو بکر فقال ما جاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم في هذه الساعة الا من حدث فلما دخل عليه قال لابی بکر اخرج ما عندك قال يا رسول الله إنما هما ابنتايا يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما فقال قد أخذتها بالثمن رواية مخي وضاحت شبهه معني ما التشبهه مصنف رحمت الله علیه فریضه کی پری باب کی دیر پارا ذکر کو قد اخذتها بالثمن فریضه کی ترجمه الباب سره د دې غو مناسبت او مطابقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی دا اوخه ما تانه په پیسو غستیا او د ابو بکر رضی الله عنه په کور کې پری خدا ځان سره روستی نه ده باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى ياذن له ويدخل باب ده بیان دي کی جو مسلمان بدل مسلمان پر بدل مسلمان رور فبيع بعد بيع نه کوي یو کس دبل نسیز واغ سودا را شور لوي چیر دلی واپس دنه واپس واخلا او مال را کړه حرام دي تارنګ نر خورېټ دنه کوي على صوم اخيه خپل مسلمان رور په نر خورېټ باندې حتى يأذن له ويترك ترديش اور لإجازة بجاوز دا تب دمر بيتون آخلم كتيقرا نخل وإخلا أو يترك يأي تريدي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه بعض فتاتك لبيع نكي اخبر الروح وبيع بأني رسول الله خبر ختم شوي نظر الذي من كان بعد انجي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبيع حاضر لبال ویلت امنه فرمایلی دا چې شهري سړی دې باندې چې د فارس شي نه خرسي حاضر ویل کېدې شي د خالی غوښیدون کلاو باد ویل کېدې شي د باندې نه بار نه راغلي د شهر دا سړی دې د باندې د فارس ودا نه کړې چې د مسلمانانو اساس دی د بار نه چې کوم مسافر راغلي دې نو هغه قیمت عموما سودا ارزان خرڅي چې ما هم بکور لزم چې تش تور لا شل چې بیا میدان سره د سودا د پډو نه دی واپس کړی تش او درون روانیم بدل دی شهری سړی دانو چې خیر د پروا مکه ما سره کور مشتا ګودام مشتا سامان او سودا د تکیر خضران خرڅوا دین یې منه کړی ولا تناجشو او بل په سودا باندې را ګرموي ما تناجش دی ویل شي چې اسی دی یو شی نرخ او قیمت زیات کی او دا غستو سا اراده دی نی ولا تناجشو اسی نرخ و قیمت مزیاتوی دی او سیز دا غستو اراده مونی باب النجش رسو تفصیل وضاحت رازی ولا یبیع الرجل على بیع اخیه او سودا دی نکی یو کس فاغا سودا دا خپل مسلمان رور اغا یو شیع واغستو ندی دی اس پلی دا بیع اگر وڑی دی سیزی درن اخلم ولا يخطب على خدمه اخيه اذا نکا پیغام دې نه لګي د خپل مسلمان رو نکا پیغام باندې یو کس یو زنانه له پیغام لګل لري خدای دې پیغام نه لګي تر دې چې داغي خبره یو طرف شي لای مان کی خبره کورو ده لا خبره یو طرف لشه وي ده نو دې کس ور لا دې ور لا پیغام دې نکا نه لګي ولا تسال المراه طلاق اختها لتبقى ما في ادائها او یو زنانه دې طلاق نه غواړي د خپل خور مسلمان خور دې لپاره چې راوړ یا غسه چې هغه په لوخي کې مطلب دا یو زنانه خپل خاوند لدانه وایي ته تا سره نکاح کوم خو دې اعلان نه ځکه مخه دې دی له طلاق ورکه دا هغه غیثم د ځان لراوړ چې یوازې نشم نه خزنی باب بيع المزايده اباب دې په بیان د بيع المزايده کې بيع المزايده دې له بيع د من يزيد موي دارنګ دې لا موجوده زمانه کې د عربو په بازارونو کې مزاد علي بوي تکمو ولا فعام استلاك النيلام او بولي وایو فاز کس نیلام لګولې ده یاتی په دوم ربا باندې خرڅوم یو خلک په قیمت مقرره ای یو راځي ور لوي دا شی در نه فلص خلب بل وای پشل بل وای پدیر نو کم چډېری پی سی اجي کې پاغه باندې خرڅ دې له بعد من یزيد وی بولي ور لوي ایا دا جائز ده کنه په دې کې د اهل علم دې مذاهب دي هم نه قول ابراهيم بن حي رحمه الله عليه وي چې دا بيع ناجائز ده دا په اصل کې د بل په نرخ باندې نرخ مقررول دي او دین هم مانع تراغله چې نبی اسلام وی لا يصوم على صوم اخيه یو کس د بل رور پر ریټ باندې او نرخ باندې نرخ نه مقرره ای او دوی هم قول ده امام اوزاعی رحمت الله علیه وی اذا بیع المزایده دا جایز ده خو صرف په غنائم او موارثو کې چې کوم شی در لپاره غنیمت کې ملاو دی یا په میراث کې در لپاره دی لکه وی سنن دارقطنی کې حدیث راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نهى عن بيع المزایده وان يبيع احدكم على بيع اخيه الا الغنائم والمواريث نبی اسلام د بيع المزایده نه پوره فرمایلی صرف غنیمتونو او میراثونو کې جایز ګرځول دا دغه روایت سند ضعیف ثابت دی جمهور علما ائمه اربعه داوي چې دا بيع المزايده جایز دا دې لپاره دوه شرطونه یو باندې شرط دا چې بلې کې به مقصد بل چاله ضرر ورکول ني او دویم شرط دا چې دا کم کس زائد دی زیات قیمت یاد ای نو دغه په حقیقت کې نفس الامر کې د اغسطو اراده ای نور خلق بنر اگر مې چې یو دې په لسه لمه دې چې دې په شللم حقیقت کې به د دې شی اغسطو د شراء اراده وي او که اراده دې نه خو بیا نجس دا خو بیا د نجش په حکم کې راځي او نجش حرام دې لپاره رښتې وضاحت راځي بيع المزايده د جمهور او ائمه اربعو په دې باندې جایز ده او دا په صوم الرجل على صوم اخيه کې راځي مخکې کوم ممانعت ذکر شو دا وی داغینه یو مستثنا صورت ده. دا ثوم علی ثوم الرجل فاغ وخت لا جایز ده. د بائع او مشتری په خپل منځ کې خبره جوړه شي او درنګړه په کراشي او بيع المزايده چې خدا نشته د اول نه دا سره چغي وي بولی لګولې دا اعلان لګولې چې من يزيد من يزيد سوق بدر قیمت راکی سوق بدر راکی او چې کوم په اخیری تر باندې بولې کودري ګډري پیسې ورغلي پاغي خرڅ کی او مخ کې کوم ذکر شول ثوب الرجل على ثوب اخيه دا ممنوع ده لا په هغه وخت کې د بایع یو طرف له اعلان پیدا شي د دوو کسانو سودا په منځ کې ده او د بایع اعلان پیدا شي چې پدې خرصوم د پمن کې درې راغې ولې چې دې د نګرال له دغه ممنوع صورت ده او بیع د من یزيد کې خلا اعلان نشته بایع دا ول نه اعلان کړي بولی لګولې ده چې څوک ډېر قیمت یادې غسر موافقت بیا راشي د بیع المزايدي بالکل برعکس یو معامله شغیل فقها بیع المناقصه وي نن سبا ورله خلک ټینډر وای قدام جایز دی دا بالکل د مزایده برعکس صورت ته مناقصه مزایده کی هو بولی بایع لګولی دریټ د سیوا کول د پاره او په مناقصه کی بولی مشتری لګولې دا هیڅوک براله دا کار ارزانو کی لکه نن سبا ټیکیداری دا ټول نظام فدی روان دی حکومت دې ټیکیدارانو لا ټیکی ورکړي دوی ټینډر راوتی دي هغه حکومت دا وي مسرت د اسکول جوړو د اسپیټال جوړو څوک به جوړ کینو هر یو ټیکیدار ورلو یو وي د په کروڑ جوړ کم بل وي د په 90 لاک جوړ کم بل وي د په 80 لاک باندې جوړ کم نه د کم قیمت ته کمی حکومت اغل را حواله کی چته جوړ کا دوی له مناقصه وي دام جایز ده فقال عطاء ادركت الناس ادركت الناس لا يرون باسا ببيع المغانم في من يزيد عطاء بن ابي رباح رحمه الله عليه ما خلق بدي في غيب فريق سحرجن محسوسولو تكم سيزن ولا فغنيمت كي ملاو دي شي غير فمزايده بعد خرس بي وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن جبر فاحتاج يو كسب الغلام مدبر جور كلو مدبر دي لوي شي مالك خپل غلام لوي زما د مرګ نه پس بازادي يو سړي غلام مدبر ګرځول او فاحتاج نو دي حاجت من شو فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نو نبي عليه السلام دا غلام رونی ور لوي من يشتريه مني دي بزمان سوق واخلي زیادت تپاره دا پیش کچھ سوک بے واخلی فاشتراه نعیم بن عبداللہ بکذا وکذا فدبر دبر پیسو بادی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ غسته فدفعه الیه ودا قیمت بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام دی مالک لور کرد ندام بیع المزایده دا چی دا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی لپاره پیش کچھ سوک بے تنگران واخلی ابو داود کی بھی اور روایت راغلے دے سندن ضعیف ہم دے یو کس سوالو نکول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تاثر اکور کسی دی اغوی پیالی دا و یو تاک دے نبی علیہ السلام علیہ دادوار راڑا یا نبی علیہ السلام علیہ سوک بدا مانو واخلی یو کس وی پیو درہم نبی علیہ السلام دی نبی اگران سوکو اخلی بلوی پدو درہم انو پاگی خرط کل پیو درہم مانی دلے یو تبر واغس لاستے والپکی واشو لچی دے سہرا و زنگلنا لرگی راڑا غا خرطوا او پر یو باندې ورلته غلم له واغسته چې دغه بشول کورتي پیدا نام د بیع من یزيد دلیل له با حدیث کې سند مقال له ادفعه الیه الی قیمته نبی اسلام دی مالک له ورکړه په حدیث کې را ذکر کوم چې یو سړی مدبر غلام نبی اسلام ولا اخر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او چې بیع د مدبر خو جایز نه ده جمهور علما امام شافعي احمد بن حنبل اسحاق نراه او غیره محدثين چې بیع د مدبر جایز ده احادیث ولا دلیل ده امام ابو حنیفه رحمه الله عليه وي احادیث کراغلی المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث المدبر غلام دمال لا غدرې میسی نه بازادیږي دې به د خرصول شي ته بچاله بخلې شي د خرصول او بخل جایز نه ني او صحیح خبره ده چې دا روایت سندن ضعیف دے مرفوع نہ دے ثابت منکر دے غیر ثابت دے البتہ عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح سند باندھ نقل دی شغ بیع عدم مدبر مکروہ گنلی بیع عدم مدبر بغیر دے ضرورت نہ مکروہ دا خو بسوک حاجت من شو رسول اشی دے روایت کرا گل فحتاجا اسڑے حاجت من شو اخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام الى غلام رودی و اخرتے کو باب النجشی ومن قال لا يجوز ذلك البيع دا باب دے بیان دے نجش کی او چاچی ویلی دا بیع جائز ندا فاصل کی نجش ویلی کی دیشی استثارت السید اخکار را فرول ففدی نجش کم یو کس بل کس پسودا باندی را گرمی یو شی اخلی نا خدا غیلت قیمت لگی دلی دی راتوب کی ورلوی زیدن نبشل اخلم بيع النجش اگر چې دا حرام ده خو سره د حرمت نه کچا ده چې اوکل په اتفاق د ائمه 40 سره په اتفاق د جمهور سره صحیح ده ځکه دا فساد چې دی نو دا په صلب العقد کې نه راغلی نه د هغې د صحت په شرایطو کې راغلی بلکې دا د یو خارجي معنا د امر زائد د وجې نه راغلی نو که په دې طریقه باندې چا بیع وکړه چې دا کومه نفع حاصله کړې ده دا نفع خبیثه ده دا دی یا صدقه کی یا دی دا بیع اثرینو کی اثر دی کی وقال ابن عبی وفا بعض اهل علم مجتا سر دا بیع انا جایز تشا فدوکا باندیوکا او نجش پکیوکو نجش دی لبیل کی دی شی چه یو شی اخلینا و اسد اغی پیسی سیوا ذکر کی ریٹ ورل سیوا کی دی دا پارتی بل پی دوکا کی لکنن سوا پا بازارونو کی زیاد کردہ طریقی روانی دی خلقو دوکا کول دا پار دا نجش کی دی بل فرا گرمی پا سودا بانی وقال ابن ابی اوفا الناجش آکل الربا خائن دلہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما وی چه ناجش چه خلق پا سودا بان درا گرمی دا سودخور دے خیانتگر دے وہو خداع باطل لا يحل دا دوکدا باطل دا حلال دا چه بری طریق بان دے سود میعو کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخدیعة فی النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوکب پا اور کی مطلب دا دوکب آن بور لذی ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد شاشدا سکار کو جزم حکم پیشتا شریعت خلاف کو مردود دے بیع و ند شوی وی قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش النبي كريم صلى الله عليه وسلم دین منع کړی یو چیز اخلنا او اسی قیمت دی وادی د بار ذکر کې چې بل فرا گرم کی هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.